خدایا مدام لري آباد خير خوای درا چشي پر سر د آسيا خلا خلا درا چشي پر سر د آسيا خلا خلا درا خدایا مدام لري آباد خير خوای درا چشي پر سر د آسيا خلا خلا درا چشي پر سر د آسيا خلا خلا درا د چې خاطر نه د مر سر سر کومیا تور سرا د چې خاطر نه د مر سب نه کومیا تور سرا او د چې خاطر نه د مر سب نه کومیا تور سرا لهر فری په خود بنا نه د صفای درا چشی پر سر د آسیا خلا خلا درا چشی پر سر د آسیا خلا خلا درا خدایا مدام لري آباد خير خوای درا چشی پر سر د آسیا خلا خلا درا چشی پر سر د آسیا خلا خلا درا گورا ودانا پرنگینو حماسی ترانو گورا ودانا پرنگینو حماسی ترانو گورا ودانا پرنگینو حماسی ترانو گرزی زینات گھنتی نشان شاریانا ادارا چشی پر سر د آسیا خلا خلا درا چشی پر سر د آسیا خلا خلا درا ګرځي زینات غونتی نشان شاریا نا درا چشی پر سر د آسیا خلا خلا درا چشی پر سر د آسیا خلا خلا درا خدایا مدام لري آباد خير خوای درا چشي پر سر د آسيا خلا خلا درا چشي پر سر د آسيا خلا خلا درا ټول نت خلا نو شاعران ور سر مين لري ټول نت خلا نو شاعران چشی پر سر د آسیا خلا خلا درا چشی پر سر د آسیا خلا خلا درا په درو کې هم نور غړو انا درا چشی پر سر د آسیا خلا خلا درا چشی پر سر د آسیا خلا خلا درا خدایا مدام لري آباد خير خوای درا چشي پر سر د آسيا خلا خلا درا چشي پر سر د آسيا خلا خلا درا نشر کوي خلک نه تو نه عمل غلار پسې نشر کوي خلک شر کبی خلی نتونا ملغلا رو پسی ور باکڑی تور تور زڑو نو تارانا ای درا چشی پر سر د آسیا خلا خلا ای درا چشی پر سر د آسیا خلا خلا ای درا سر دا آسی اخ کلا اخ کلا ایدرام فریاد زکای صفات داس پی سر توب کوما فریاد زکای صفات داس پی سر توب کوما خوار غریب لپارا هر وقت آمدائی درا چیشی پر سر دا آسی اخ کلا اخ کلا ای درا چیشی پر سر دا آسی اخ کلا اخ کلا ای درا دا خوار غریب لپارا هر وقت آمدائی درا چیشی پر سر دا آسی اخ کلا اخ کلا ای درا چشی پر سر دا آسی اخ کلا اخ کلا ای دارا خدایا مدام لاری آباد آر خیر خواه دارا چشی پر سر دا آسی اخ کلا اخ کلا ای دارا چشی پر سر دا آسی اخ کلا